بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر با ام کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر با ام کوران یو سکم بدو سکم شمولی خواندا چتن سترگو کی اغزی چتن گلانیو چی مرسم سپا کربا او کورانیو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو ستا رضا غواړو او ستا نسا ملالا ستا رضا غواړو او ستا نسا ملالا مالک است د مینی ملنګان یو چې مور سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چې مور سم سپا کر بد او کوران یو مر خو قدر لرو هر یو مسلمان تا مر خو قدر لرو هر یو مسلمان تا ستا د دین د دشمنانو قاتلان یو چې مر سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو نمو دل تپنا کاشتا نمو حلتا نمو دل تپنا کاشتا نمو حلتا زکا حق و پا حق جب گویان یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو تپس مکاس تقامن لتان غارو تپس مکاس تقامن لتان غارو تاغت نمانو منو کی دو قرآن یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو شکر شکر پے اسلام کیو ہمرا زا شکر شکر پے اسلام کیو ہمرا زا شکر بیار پر جہاد کو افغانا یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرشن رنگ شری دی حیران یو چی مر سم سپا کر بد او کوران یو بد او شرار ورک شوی دی حیران یو چی مر سم یو پاکر بد او کوران یو بد او شرار ورک شوی دی حیران یو چی مر سم یو پاکر بد او